To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 czerwca. Minęła 21. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Burza nad Podkarpaciem. Uszkodzonych zostało 13 budynków. Szefowa rządu apeluje o bardziej ambitne wytyczne co do negocjacji nad Nord Stream 2. Przyznano nagrody gospodarcze Polskiego Radia. O pierwszych zwycięzcach za chwilę. Uszkodzone dachy i połamane drzewa to skutki burzy, jaka przeszła nad Podkarpaciem. Straż pożarna interweniowała ponad 120 razy. Uszkodzonych zostało 13 dachów budynków. Burza przeszła niemal nad całym regionem, ale najwięcej strat jest w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim, mieleckim, aż po lubaczowski i jarosławski. O bardziej ambitne wytyczne do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy Nord Stream 2 apeluje premier Beata Szydło. A w ocenie polskiego rządu dokument, który kilka tygodni temu opublikowała Komisja Europejska, jest zbyt ogólny. Słychać także głosy, że w interesie krajów naszego regionu byłoby twarde i jednoznaczne stanowisko, aby nie otwierać drogi do ustępstw wobec Rosji. Opinię Polski premier Beata Szydło przedstawiła na zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Komisja Europejska powinna mieć silny mandat, a Rada Europejska powinna znać zawartość tego mandatu. I ten mandat powinien zapewnić wdrożenie prawa unijnego wobec tej inwestycji. To jest nasz cel i to podkreślałam w swoim wystąpieniu. Tymczasem w wytycznych do negocjacji nie ma jednoznacznego stanowiska, że unijne przepisy powinny mieć zastosowanie w całości, zarówno do części morskiej, jak i lądowej. Gdyby taki był warunek Brukseli, inwestycja Nord Stream 2 byłaby nieopłacalna. Gdańskie plaże czekają na turystów. Od dzisiaj do końca wakacji ratownicy będą strzegli bezpieczeństwa na 8 gdańskich kąpieliskach. W tym roku po raz pierwszy będzie można ich spotkać także na plaży w Świbnie. Łukasz Iwański, kierownik kąpielisk i obiektów nadmorskich, melduje gotowość do wakacji. Łącznie 1400 metrów linii brzegowej, 14 stanowisk ratowniczych. Każdego dnia około 75 ratowników będzie czuwało nad bezpieczeństwem tutaj gdańszczan i turystów. Mamy szereg udogodnień dla plażowiczów, chociażby opaski w ramach akcji Mamo tu jestem. Tutaj zachęcamy rodziców, by przychodząc na plażę zgłosili się do ratownika. Bezpłatnie można pobrać opaskę zakładaną na rękę dla dziecka. Dodawał Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbywa się pierwsza gala Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Śledzi ją nasz reporter Michał Fedusio. Michale, zwycięzców, których kategorii już znamy? Dotychczas przyznano nagrodę w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop Polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP oraz dobry zarząd. W kategorii ambasador biznesu RP zwyciężyły toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. Prezes zarządu tej firmy, Jarosław Józefowicz, nie ukrywał zadowolenia z otrzymanej nagrody Polskiego Radia. To oznacza, że wszyscy zauważyli, że jesteśmy obecni na świecie. Jesteśmy obecni na 18 rynkach świata. Dla nas rynkiem strategicznym na pewno są Indie. Jest to duży sukces dla nas. A przed nami jeszcze rozstrzygnięcie w ostatniej kategorii. Wśród dotychczasowych laureatów wybrany będzie zwycięzca nagrody głównej. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskich młodzieżowych mistrzostwach Europy skończyły się emocje związane z reprezentacją Polski. Nasza drużyna odpadła po fazie grupowej. Można się więc delektować grą innych drużyn. Trwają ostatnie mecze w grupie B. Pewne awansu do półfinału Hiszpania gra z Serbią, tu wynik 0-0, a Portugalczycy, którzy wciąż walczą o drugie miejsce, prowadzą od drugiej minuty z Macedonią. W naszej piłkarskiej ekstraklasie dziś wszelkie informacje zdają się dobiegać z Wrocławia. Kolejni piłkarze dołączają do drużyny Śląska. Już wcześniej informowaliśmy o pozyskaniu przez klub Jakuba Koseckiego. W jego ślady poszedł Arkadiusz Piech. On też wraca do Polski i podpisał 2-letni kontrakt. Piech grał ostatnio na Cyprze w Apolonie Limassol. Na kortach trawiastych hale gra Roger Federer. Szwajcar czaruje i śrubuje kolejne rekordy. W turnieju nad rzeką Suławą awansował do 13. półfinału w karierze. Sam turniej ma szansę wygrać po raz 8. Federer pokonał Niemca Floriana Mayera, a jego rywalem w walce o finał będzie Rosjanin Karen Khachanov. W drugiej parze Francuz Richard Gasquet zagra z reprezentantem gospodarzy, choć pochodzącym z Rosji, Aleksandrem Zweriewem.

ja wierzyłam. Ania Rusowicz i Mitch and Mitch, w co mam wierzyć, dwa w dół po 20 tygodniach, dziś na miejscu 14. Zastanawiałem się, szukałem i wreszcie jest. Bo absolutnie zwariowałem, jeśli chodzi o ten utwór. I Promise. Radiohead, 9 do góry na 13. Słuchacz pan Wojtek błyskawicznie skomentował, że być może udałoby się z tym utworem zrobić tak samo, znaczy taką samą niespodziankę jak z utworem Graffiti on a Train. Nie wiem, bo to nie zależy ode mnie, ale słuchacze są wszechmocni, kto wie. Utwór w każdym razie piękny, tak myślę. I Promise, Radiohead. Dziś o 9 pozycji do góry na miejsce 13. Jak będzie za tydzień, zobaczymy. Na 12 spada Chris Cornell. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can.

Of eternal damnation, I was justified. Na 10/8 po 27 tygodniach Time for Bedlam, zespół Deep Purple. Strefa spadków także w pierwszej dziesiątce, bo z 7 na 9 Smell the Roses, Roger Waters. Thank you. Smell the Roses, Roger Waters, 2 w dół po 9 tygodniach, z 7 na 9. Nie czas na liście po temu, by cytować dwa długie listy na temat płyty Rogera Watersa. Streszczę pierwszy, bo był naprawdę bardzo długi, ale słuchacz jest absolutnie zachwycony tą nową produkcją pana Watersa i napisał, że należy słuchać utworów i całej tej płyty w całości, bo teksty są ciekawe, mądre, muzyka cudowna. I w ogóle klimat tej płyty bardzo odpowiada słuchaczowi. A drugi słuchacz, który też napisał o płycie, narzekał nie na muzykę, a na okładkę tej płyty, że jest taka tekturowa i że to w ogóle nie uchodzi. Roger Waters, Smell the Roses, dziś 2 w dół na 9. Teraz będzie utwór w całości, tak jak chciała Aga z Krakowa, bo na 8 jest Krzysztof Zalewski. Co to będzie dalej z tym utworem? Polsko, Krzysztof Zalewski, dziś 6 do góry z 14 na 8 po 3 tygodniach obecności na liście. I list z Polski, z pięknego miejsca, bo z Kielc. Dobry wieczór, dziś moja pierwsza lista, której słucham jako magister psychologii i z tego powodu chciałbym wszystkich pozdrowić. To napisał Piotr z Kielc. Panie Piotrze, gratulacje, niech żyją Kielce, niech żyją psychologowie. Hej, niech żyje na 7. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie.

Organek wiosna dziś z 4 na 6 po 14 tygodniach w zestawieniu. Czytam list Ani. Domyślam się, że to będzie nieboskłon na prowadzeniu, a czy mam rację, dowiem się za 30 minut. Pozdrawia nas Ania, która obecnie przebywa nad jeziorem w Pławniowicach. Dziękuję Aniu, a u nas obecnie miejsce 5. Chyba się Państwo nie spodziewali, że będzie dzisiaj taki spadek z 1 na 5 nieboskłon Męskie Granie Orkiestra 2017. Dostałem dziś tak dużo pięknych słów w związku z Dniem Ojca, ale nie tylko takich pięknych słów kierowanych od dzieci do taty, ale także odwrotnie, od taty do dzieci. Na przykład pan Tomek wysłał zdjęcie i podpisał, a to są prezenty od moich córek Ani i Zuzi. Dzięki moim kochanym córkom. Tomek. Dziękuję bardzo. Na 4 jest pismo i doktor Misiu. Nikt już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni. W świątyni najlepszy jest biznes. Kogo obchodzi zbawienie? Od zbawienia lepsza zabawa. Od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty,

ja przed miną czerwoną. Ta droga była daleka, Kazik, kwartet Proforma. 3 do góry, z 6 na 3, po 4 tygodniach w zestawieniu. No i teraz już czołówka i teraz będą te wątpliwości, o których mówiłem po godzinie 19. Dlaczego państwo zdecydowali, że na drugim Depeche Mode? You've been kept down. You've been yeah.